Book 2 78 78 الصفات 1 melléknevek 1 melléknevek 1 امرأة كبيرة السن Egy öreg nő. Egy öreg nő. Imra'atun szemína. Egy kövér nő. Egy kövér nő. Imra'atun fudulija. Egy kíváncsi nő. Egy kíváncsi nő. Szejáratun jadída. Egy új autó. Egy új autó. Szejáratun szeriá. Egy gyors autó. Egy gyors autó. Szejáratun muriha. Egy kényelmes autó. Egy kényelmes autó. Thaubun azrak. Egy kék ruha. Egy kék ruha. Thaubun ahmar. Egy piros ruha. Egy piros ruha. Thaubun akhdar. Egy zöld ruha. Egy zöld ruha. Shantat yad sauda. Egy fekete táska. Egy fekete táska. شنطة يد بنية. Egy barna táska. Egy barna táska. شنطة يد بيضاء. Egy fehér táska. Egy fehér táska. ناس لطفاء. Kedves emberek. Kedves emberek. ناس مهذبون. Udvarias emberek. Udvarias emberek. ناس مهمون. Érdekes emberek. Érdekes emberek. أطفال محبوبون. Kedves gyermekek. Kedves gyermekek. أطفال وقحون. Szemtelen gyermekek. Szemtelen gyermekek. أطفال مؤدبون. Jó gyermekek. Jó gyermekek.